3 Polskiego Radia, sobota 11 września, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jutro ma być przesłuchana 14-letnia Roxana, która była poszukiwana od poniedziałku, a którą znaleziono minionej nocy. Ponad 600 przypadków koronawirusa ostatniej doby, informuje o tym Ministerstwo Zdrowia. Przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie trwa wielka zbiórka książek. Prokuratura w Bielsku Podlaskim prowadzi śledztwo w sprawie zaginięcia 14-latki z tej miejscowości. Po kilku dniach poszukiwań policjanci znaleźli dziewczynę na Dolnym Śląsku, w ruinach zamku koło Lwówka Śląskiego. Zatrzymano też mężczyznę mogącego mieć związek z jej zniknięciem. 14-latka jest cała i zdrowa. Jutro ma być przesłuchana, mówi prokurator Adam Naumczuk. Zostanie przesłuchana w charakterze świadka, w zależności od treści zeznań będą podejmowane kolejne czynności w tej sprawie. Wtedy podejmiemy też decyzję, jaki status śledztwa będzie miał mężczyzna zatrzymany. To jest ten mężczyzna, z którym dziewczynka poszła na dworcu w Wolsors. Dziewczynka została przekazana pod opiekę rodziców. 14-letnia Roxana była poszukiwana od poniedziałku, kiedy wyszła do szkoły i od tego czasu nie kontaktowała się z rodziną. Znaleziono ją dzisiaj w nocy. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 603 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 13 kolejnych zgonach. Od wczoraj wyzdrowiało 877 zakażonych osób. Barbara Góra. Po raz kolejny najwięcej nowych zakażeń odnotowano w Małopolsce, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Na pierwszym miejscu niestety ciągle województwo małopolskie, 93 nowe przypadki, województwo pomorskie, 79. Nie mamy też jakiegoś większego ogniska, aczkolwiek mamy sygnały na przykład z Ciechocinka, że w kilku sanatoriach takie też ogniska się pojawiły. Wiceminister podkreślił, że od dziś obowiązuje nowa lista powiatów o zaostrzonym rygorze sanitarnym. Nie mamy żadnego powiatu w strefie czerwonej, mamy 3 powiaty w strefie żółtej. No to pokazuje, że ta nasza taktyka przynosi bardzo dobre efekty. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono 73 650 zakażeń koronawirusem. Zmarło 2182 osoby, a wyzdrowiało 59 725 osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Negocjacje afgańskiego rządu i talibów to najlepsza szansa na pokój, powiedział sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg. Rozmowy prowadzone są w Katarze pod auspicjami sekretarza stanu USA. Celem jest zakończenie 19-letniej wojny domowej w Afganistanie. Rozpoczęte negocjacje pokojowe to historyczny dzień, dający nadzieję na pokój, którego chcą Afgańczycy i społeczność międzynarodowa, mówił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Wiele było poświęceń po stronie Afgańczyków i naszych wojsk. Te ofiary nie poszły na marne. Afganistan nie jest już bezpieczną przystanią dla międzynarodowych terrorystów. Szef sojuszu powiedział też, że w ostatnich 2 dekadach wiele się zmieniło na lepsze w Afganistanie. Jest jeszcze wiele wyzwań, ale pokój jest w zasięgu ręki. Przedstawiciele afgańskiego rządu i talibów udowodnili, że chcą współpracować, mówił sekretarz generalny NATO. Wyraził nadzieję, że świadczy to o gotowości obu stron do ostatecznego zakończenia konfliktu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W ramach wielkiej zbiórki książek przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie można wziąć udział w plenerowym teatrzyku, a także zrelaksować się przy czytaniu bajek i książek. Wydarzenie dla dorosłych i dzieci jest zachętą do czytania. W ramach zaczytanej Akademii Książki czytała aktorka Joanna Moro. Zawsze będziesz umieć ubrać w słowa to, co czujesz i chcesz powiedzieć. Świetna okazja, żeby ćwiczyć wyobraźnię i żeby spędzić czas z rodzicami, bo jednak na tym etapie kilku lat no to jest jednak przygoda razem z rodzicem, żeby słuchać, żeby skupiać się na jednej rzeczy, żeby być razem i przeżywać po prostu historię i żeby móc poznać też bardzo dużo świata, którego na co dzień nie widzą, ale mogą go właśnie zobaczyć w książkach. Rozwija wyobraźnię, rozwija nasze słownictwo, dużo wiedzy też tam daje, tak, bo zależy jak kto książki lubi czytać, czy popularno-naukowe, czy jakieś jeszcze innego typu, no to jest bardzo duża skarbnica wiedzy. Książki zebrane podczas wielkiej zbiórki zostaną podzielone na książki dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a następnie trafią do zaczytanych bibliotek, które Fundacja Zaczytani.org otwiera w szpitalach i innych placówkach pomocowych. Podczas zeszłorocznej zbiórki Fundacja zebrała ponad 600 tysięcy książek, dzięki którym otworzyła około 300 bibliotek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy, a później także w centrum pochmurno, na południu pogodnie. Tak będzie dzisiaj, w nocy i w niedzielę. Na północy przelotne opady deszczu i silniejszy wiatr. Teraz do 27 stopni. W nocy od 10 stopni na Dolnym Śląsku, do 15 w centrum i nad morzem. Jutro do 18 stopni nad morzem, do 22 w centrum i 25-26 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielorabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach euro i na euro.com.pl. Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Słuchaj, Marian, Media Ekspert świętuje urodziny. Ojojojojoj, my nie mamy dla nich żadnego prezentu, Barbara. Nie szkodzi, Marian, to oni mają dla nas. No co ty? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Ekspert. Laptop gamingowy Asus, grafika GeForce GTX, teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali, 4K Ultra HD, teraz taniej o 1000 zł. Media Ekspert. Kiedy byliśmy mali, fascynowało nas wszystko. Śpiewające ptaki opowiadały nam historie, szum drzew zwiastował niezwykłe wydarzenia, a kawałek trawnika mógł być najpiękniejszym pałacem. Takie głębokie relacje z ziemią, przyrodą i światem najpełniej oddaje muzyka ludowa. Dźwięków świata zaklętych w tradycyjnych brzmieniach szukamy wspólnie z najmłodszymi słuchaczami w audycji Źródełko. Co niedzielę o 11 w Polskim Radiu Dzieciom. Hanna Szczęśniak, zapraszam. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Ekspert. Laptop gamingowy Asus, teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali, teraz taniej o 1000 zł. Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 15:08. Świat i ludzie. Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski i na początku od razu przepraszam za to, że audycja nie odbyła się w ubiegłą sobotę. Niestety dopadła mnie nieoczekiwana choroba gardła, ale dzisiaj mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i jestem w studiu ogrodowym programu trzeciego. Nie sam, bo w bezpiecznej odległości jest mój znamienity gość, czyli dr Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam. Dzień dobry. A w jeszcze bezpieczniejszej odległości przez telefon równie znamienity Zbigniew Parafionowicz, Dziennik Gazeta Prawna. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Czas więc na program o wydarzeniach i społeczeństwach, czyli po prostu świat i ludzie. No dzisiaj można śmiało powiedzieć, że będzie historycznie, ale nie dlatego, że dotkniemy przeszłości, tylko raczej ta historia dzieje się na naszych oczach. I tak, Izrael porozumiewa się z państwami arabskimi. Dlaczego teraz i czyj to jest sukces? Państw na Bliskim Wschodzie czy Ameryki? Będzie także o wyjściu ponad 3000 żołnierzy amerykańskich z Iraku i historycznych rozmowach pokojowych talibów z władzami Afganistanu. Prezydent Francji, czy chce być światowym liderem, rozjemcą i negocjatorem od Libanu aż do Rosji? I jeszcze będzie o tym, że maleńki Cypr blokuje Unię Europejską w sprawie sankcji na Białoruś, Serbia przenosi ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy, a Władimir Putin przeprasza prezydenta Serbii. Tego jeszcze nie było. W drugiej części najnowsza relacja z lodowców na Spitsbergenie i tam także dzieje się historia dotycząca całego świata i ludzi. To wszystko już za chwilę poukładamy, ale myślę, że najlepiej wprowadzi nas w ten świat zmian utwór znany z wykonania Stevie'ego Wondera. Tu muzyków z całego świata, Playing for Change i ich wersja Higher Ground. Thank you. try it again. 'Cause the last time on earth I lived a whole world of sin. I'm so bad that I know more than I know then. Gonna keep on trying till I reach the highest bound. Doktor Agnieszka Bryc i Zbigniew Parafionowicz przy telefonie. Porozmawiamy o tej wielkiej układance, która się dzieje na Bliskim Wschodzie, bo chyba tak to należy rozumieć. Tam co druga depesza mniej więcej, materiał telewizyjny bądź radiowy, to był historyczny lot, to było historyczne spotkanie, to była historia, która dzieje się na naszych oczach. Rzeczywiście, wczoraj wybuchło Bahrajn, wybuchło pozytywnie oczywiście, dlatego że Bahrajn uznaje państwo Izrael, wcześniej Zjednoczone Emiraty Arabskie. Doktor Agnieszka Bryc, no to co się dzieje tak w takim razie? Powiedzmy, Bliski Wschód wraca do normalności? Nie, no Bliski Wschód na nowo się układa, bo to, z czym mamy do czynienia, to z takim nowym układaniem wszystkich puzli politycznych, czyli układu geopolitycznego na Bliskim Wschodzie, a normalizacja stosunków pomiędzy Izraelem, a najpierw Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i za chwilę Bahrajnem, prawda, to jest ten, który wybuchł. Ta informacja pojawiła się w mediach w zasadzie w ostatnich godzinach. To prowadzi do tego, że faktycznie powstaje nam nowa jakość na Bliskim Wschodzie, czyli nowy układ. I rzecz polega na tym, że Bliski Wschód już nie jest taki, jakim go kojarzymy, że tą osią, która układała Bliski Wschód, był na przykład konflikt izraelsko-palestyński czy izraelsko-arabski. Nie, dzisiaj Bliski Wschód wygląda inaczej. Zbigniew Parafionowicz, krótko. Znaczy, to jest tak, że wiadomo, że w takich sytuacjach trudno o symplifikacje, które są zazwyczaj żenujące, no ale spróbujmy to uprościć tak do takiego komunikatu podstawowego. Ja mam wrażenie, że te państwa, które próbują się ułożyć z Izraelem, one nie chcą pewnej wizji Bliskiego Wschodu, którą ma Iran. Niezależnie od tego, czy to są państwa sunnickie w większości, które układają się z Izraelem, czy też jest tam jakiś komponent szyicki. One po prostu tej wizji Iranu, takiego dużego, rozpychającego się, ofensywnego, przytłaczającego, nie akceptują. I dlatego mamy do czynienia z zupełnie nową jakością, która jest dla Izraela korzystna i która powoduje, że te wszystkie nasze, ta nasza siatka pojęciowa, której używaliśmy do opisu Bliskiego Wschodu, po prostu dziś jest absolutnie nieaktualna. Czyli konflikt izraelsko-palestyński już nie jest konfliktem, który decyduje o kształcie Bliskiego Wschodu i tych zależnościach, a także Iran, no przeciwko, bądź nie przeciwko, ale przeciwwagą będą te państwa, które teraz podpisują z Izraelem układy. O tym za chwileczkę porozmawiamy, ale skoro jest to świat i ludzie, powiedzieliśmy o tym świecie na Bliskim Wschodzie, i człowiek. Myślę, że Jared Kushner zasługuje na uwagę, zięć Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych. To słowa za telewizją BBC Jareda Kushnera o dziesiątkach lat poczuciu beznadziei i braku szansu na pokój, a ten układ, mówi właśnie Kushner, z Bahrajnem ma szansę na zmiany na Bliskim Wschodzie i padają w końcu te słowa. A new script for Middle East, czyli nowy scenariusz dla Bliskiego Wschodu. Rzeczywiście, myślę, że mamy do czynienia z czymś, co ma szansę powodzenia. Doktor Agnieszka Bryc? To już się dzieje i nie tylko i wyłącznie za sprawą tych ostatnich... Dlaczego pytam? Bo Condoleezza Rice była sekretarz stanu za czasów jeszcze George'a W. Busha. Ona też mówiła o nowym Bliskim Wschodzie, nowym porządku na Bliskim Wschodzie. Widziałem rezultaty mniej więcej tego porządku. Były wykorzystywane na gruzach chociażby w Bejrucie podczas wojny z Hezbollahu z Izraelem. Tak, to wtedy też był nowy Bliski Wschód. Ale jakże inny od planowanego. Ale jakże inny od planowanego. Natomiast to, co dzieje się dzisiaj, należy jakby połączyć, sprzężyć dwa elementy. Po pierwsze, od dawna zapowiadana, nie tyle zapowiadane wycofanie się Stanów Zjednoczonych, bo one się nie wycofują tak, jakbyśmy sobie to, prawda, tak jak Zbyszek powiedział, zero-jedynkowo przedstawiali, czyli nadmiernie upraszczali. Stany Zjednoczone ograniczają od kilku ładnych lat, zwłaszcza już nawet nie sam za prezydentury samego Trumpa, ale także Obama nie był tym, który szalenie interesował się Bliskim Wschodem. Interesował, ale nie tak jak, prawda, na przykład George W. Bush. I rzecz polega na tym, że mamy sytuację taką, że Amerykanie trochę wykorzystują partnerów regionalnych. Patrz Izrael, patrz państwa Zatoki Perskiej i czynią z nich takimi trochę podwykonawcami polityki amerykańskiej, czyli cedują nie tyle interesy, ale pewne obowiązki czy pewne działania amerykańskie, które były realizowane do tej pory właśnie na partnerów regionalnych. Mam wrażenie, jakbym słuchał Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo to jest jego pomysł. No to nie do końca jest, znaczy może... Inaczej, to jest to, o czym on mówił. To jest to, o czym mówi, ale to nie jest tylko i wyłącznie jego pomysł, ponieważ trzeba także wpiąć to w taki szerszy obraz tego, że Bliski Wschód nie jest dzisiaj priorytetem polityki amerykańskiej. Amerykanie patrzą w bardziej geopolitycznym wymiarze, czyli dla nich punktem odniesienia są Chiny. Natomiast Bliski Wschód powinien zajmować się swoimi sprawami rękoma państw Bliskiego Wschodu. Zbigniew Parafianowicz. Oczywiście, czy to jest sukces Donalda Trumpa i Jareda Kushnera? Czy to najprawdopodobniej może być ich sukces ogromny? My przywykliśmy kojarzyć Donalda Trumpa z prostymi takimi setkami, jakimiś właśnie nierozsądnymi wypowiadanymi zdaniami, ale to jest prezydent i to jest prezydentura, powiedzmy szerzej, tak? To jest prezydentura, która zrozumiała, że siłowo na Bliskim Wschodzie z obecnością wojskową nic się nie da zrobić. I łącząc jakby to zdanie ze zdaniem drugim, które zakłada, że surowce wydobywane na Bliskim Wschodzie nie są już tak podstawowym czynnikiem do uprawiania polityki, jak jeszcze 3-4 dekady temu. On te zdania połączył, jego administracja i Jared Kushner, i wyciągnęli z tego wnioski, które są wnioskami właściwymi, żeby przekazać tą odpowiedzialność właśnie dla państw, które są zainteresowane przede wszystkim stabilnością i zarabianiem pieniędzy. Bo jak spojrzymy na to, z kim rozmawia Izrael, to są państwa, które chcą mieć swoje rozpoznawalne marki linii lotniczych. Od co najmniej dekady myślą o tym, jak funkcjonować bez dochodów ze sprzedaży surowców, bo one oczywiście są i generują ciągłe dochody, ale w perspektywie dwóch kolejnych dekad już na pewno nie będzie to warunek, który pozwoli mi istnieć na Bliskim Wschodzie. I jeżeli spojrzymy na tą mapę porozumień Izrael, państwa arabskie, sunnickie w większości, państwa, które są zainteresowane zarabianiem pieniędzy i stabilnością, to widzimy obraz, który rzeczywiście daje jakieś perspektywy, bo nie mamy do czynienia z sytuacją wojenną, w której ktoś próbuje zawojować pewien porządek na Bliskim Wschodzie. Mamy do czynienia z sytuacją, w której kilka rozsądnych państw próbuje ułożyć się na nowo i funkcjonować tak, żeby żyć, żeby zarabiać i żeby było to perspektywiczne na kilka kolejnych dekad do przodu. Uderzasz w te tony, które są i o których mówią sami zainteresowani. Oni w tych wszystkich oświadczeniach czy w porozumieniach mówią o wzajemnej prosperity, czyli tym boomie ekonomicznym, można powiedzieć, na Bliskim Wschodzie, który ma być gwarantem tego pokoju. To w takim razie zapytajmy o te pieniądze, zapytajmy o te deale, które się Izrael zamierza robić ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi czy z Bahrajnem, ale zajmijmy się najpierw najpierw może Emiratami. No przecież to jest centrum finansowe świata arabskiego, ale głównie Zatoki Perskiej, czyli ropy naftowej. To jest potężny pieniądz. W Izraelu może nie jest, jest dużo mniejszy, ale za to jest potężny potencjał militarnego, przemysłu militarnego i wojskowego, a także startupowego, czyli tych nowoczesnych form zarabiania pieniędzy. Czyli jest zapotrzebowanie i jest zainteresowanie obu stron tym, żeby... Takie to wyjść... proste. A dlaczego do tej pory tego nie ale, wymyślono? No, wymyślono. Ale nie było do tej pory, nie było do tej pory takich państw jak... znaczy, były Zjednoczone Emiraty Arabskie i były państwa w regionie, które gdzieś tam aspirowały, rozwijały się. Ale dopiero teraz mamy do czynienia ze stolicami w pełnej jakby takiej krasie i oczekiwania tego, żeby po prostu te pieniądze zarabiać długofalowo, a nie tylko na surowcach czy na współpracy finansowej tylko w Zatoce. One musieliśmy dojść do pewnego momentu historycznego. Przepraszam, że wszedłem. Bardzo dobrze. Dzisiaj mówimy o historycznych momentach. Bardzo dobrze. Absolutnie trafne. Ja tylko jeszcze dodam, że współpraca między Izraelem a państwami Zatoki Perskiej, zwłaszcza w wymiarze finansowym, także w wymiarze militarnym, pod tym kątem, że tam w grę wchodziły zakupy broni przez Emiraty, zwłaszcza od Stanów Zjednoczonych, ale to jest ważne, bo Izrael tutaj trochę pieczętował te porozumienia albo je miał taką moc sprawczą odrzucać, bo Amerykanie mieli zasadę taką, że nie sprzedawali państwom arabskim tego wyposażenia, które mogłoby osłabić pozycję Izraela tam w regionie. Natomiast pod tym względem, nawet współpracy wywiadowczej czy takiej współpracy technologicznej, bo wiemy, że Izraelczycy na przykład sprzedawali różne systemy bezpieczeństwa, także te powiedzmy nasłuchowe dla państw Zatoki, co czasem budziło pewne kontrowersje. Natomiast warto powiedzieć to, że ta współpraca jest, znaczy ona trwa od lat, tylko tyle, że była poufna. I to, co się dzisiaj wydarzyło, to taki zbieg okoliczności, w zasadzie tak. Trochę wiatr powiał we właściwe żagle. I pokierował ten statek pod tytułem Bliski Wschód we właściwym kierunku, czyli można było, mogły państwa Zatoki Perskiej i Izrael wyjść z cienia, to znaczy przyznać się do tego, że współpracują od dawna i dzisiaj robisz to oficjalnie. Ale skąd ten wiatr powiał nagle? Dlaczego nagle teraz? Znaczy nagle. Mówimy oczywiście o kilku latach. Mówimy też o Jaredzie Kushnerze, czyli o zięciu Donalda Trumpa, czyli specjalnym wysłanniku na Bliski Wschód, czyli tym człowieku, który przygotowywał deal stulecia, czyli tym człowieku, który również opisywał, jak siedział z Mohammedem bin Salmanem, o którym za chwilę, czyli właściwym władcy Arabii Saudyjskiej i przy herbacie kreślił wizję Bliskiego Wschodu. Plan stulecia nie został ujawniony de facto. Powiedzieliśmy, mówiono coś o Izraelu i Palestyńczykach, o planie dla nich. Palestyńczycy teraz są wściekli, pokazują, jak bardzo im się to nie podoba. Iran również się wścieka, mówi, że to nie jest dobre rozwiązanie dla Bliskiego Wschodu. No ale takie mam pytanie, no skąd ten wiatr nagle powiał, Zbigniew Parafianowicz? Znaczy, to nie jest tak, że Jared Kushner jest ojcem, założycielem tego. To jest na pewno jakiś tam modus operandi, czy też modus vivendi, nazwijmy to umownie, ale spójrzmy na kilka lat do tyłu, na początek arabskiej wiosny na Bliskim Wschodzie i zaangażowanie państw, z którymi teraz Izrael podpisuje porozumienie. To była już ogromna aktywność, ogromne zainteresowanie tym, co się dzieje w odległej Libii tak naprawdę od Zatoki Perskiej. Spójrzmy na to, co się dzieje w rozmowach z talibami afgańskimi. To tu też zawsze kończymy tak naprawdę w Zatoce Perskiej. Dzisiaj te rozmowy ruszyły z talibami władz afgańskich właśnie w Addausze. To też jest cały czas Zatoka Perska, która decyduje o tak odległych miejscach jak właśnie Afganistan, czy wspomniana przez ciebie Libia, o której też niby jest tam konflikt pomiędzy Turcją a na przykład Francją albo jednym rządem a drugim, ale sprawy rozwiązuje się w Zatoce Perskiej. Tak, i wróćmy jeszcze do jakby tego, bardzo. Czym latały siły zbrojne w państw Zatoki Perskiej w operacjach zbrojnych podczas arabskiej wiosny i jakim sprzętem, tak? To były samoloty F-16 w wersji CD, czyli w tej, w której Amerykanie nie zwykli sprzedawać państwom, którym nie ufają. I to nie są czasy Jareda Kushnera. To nie jest tak, że on coś wymyślił. Tu jest pewna ciągłość i pewien proces, który teraz znajduje pewnego rodzaju taką spektakularną finalizację i pewien finał, który robi na nas wrażenie, ale to nie jest coś, co się wydarzyło w ciągu nocy. To są lata procesu. Agnieszka Brydza. Tak jest, lata procesu i to, o czym Zbyszek powiedział, także postawienie akcentu na wspólny interes, zwłaszcza finansowy, ekonomiczny i odłożenie na bok spraw nierozwiązywalnych, czyli spraw Palestyńczyków. I okazuje się, że tymi poszkodowanymi... To właśnie, porozmawiajmy o Palestyńczykach za chwilkę. Tak jest, wypchniętymi na margines są Palestyńczycy na rzecz dobra wszystkich innych na Bliskim Wschodzie, prawda? Bo wszyscy inni mają jeden wielki kłopot, tak jak powiedział Zbyszek, czyli Iran i mają interes w tym, żeby współpracować z państwem, które daje, tak jak Izrael, i technologię, i daje możliwości rozwojowe. Natomiast to, co dają państwa Zatoki, to dają finansowanie. Więc można powiedzieć, że to jest absolutnie win-win, natomiast jedynym tracącym są faktycznie Palestyńczycy. Jeżeli chodzi o wymianę handlową, to powołując się na Reshet Bet, to jest takie radio izraelskie, tam się wypowiadał bynajmniej nie minister finansów Izraela na temat przyszłych zysków, czy wartości wymiany handlowej ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, tylko nawiązując do słów Zbyszka, minister do spraw wywiadu Eli Cohen ocenił to, że to około 4 miliardów dolarów rocznie będzie wymiana handlowa, będzie tak tyle wynosiła wymiana handlowa między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Czyli mowa o pieniądzach jest, dobrze, to w takim razie powiedzmy, kto traci. Traci na pewno, Palestyńczycy tracą, ale czy rzeczywiście planu dwóch państw już nie ma, czy już nie ma żadnego planu dla Palestyńczyków? Agnieszka Bryc? Oficjalnie plan rozwiązania w oparciu o funkcjonowanie dwóch państw, czyli Izraela i Palestyny, oficjalnie to wciąż jest gdzieś na stole, natomiast w rzeczywistości plan ten umarł, ponieważ fakty na miejscu, to znaczy zmiany polityczne, tak daleko one zaszły na Bliskim Wschodzie, że ja sobie dzisiaj nie wyobrażam, aby powstało jedno zwarte, a nawet w postaci dwóch, prawda, części terytorialnych państwo palestyńskie, a wszystko to potwierdzają zapisy planu, oczywiście tutaj powinniśmy wstawić cudzysłów, pokojowego, przedstawionego przez Amerykanów, wypracowanego z Izraelczykami, bez kompletnie porozumienia z Palestyńczykami. Więc to jest trochę taka oferta handlowo, powiedziałbym, polityczna, a nie realny plan pokojowy. Zbyszek? Absolutnie uważam, że koncepcja dwóch państw jest martwa. Izrael jest państwem wiedzy, informacji i rozsądku. I to jest państwo, które doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że po prostu to się nie może wydarzyć, tak, żeby długofalowo państwo Izrael istniało. Mamy za sobą pewne fakty. Mamy fakty pozwolenia przez Stany Zjednoczone na uznanie wzgórz Golan za terytorium Izraela, de facto i de jure. Mamy kwestię przeniesienia stolicy do Jerozolimy i kwestię suwerenności nad Doliną Jordanu. To są wszystko jakby ruchy, które świadczą o tym, że mówimy o rzeczywistości, która nie istnieje. Dwóch państw nie ma i nie będzie. Bo Izrael sobie nawet nie tyle, tylko że sobie tego nie życzy, tylko jest na tyle silny. Ale co? Tak. Sprawny, żeby to nie tyle zawojować, ale żeby to ustalić po prostu raz na zawsze. Co się zaproponuje Palestyńczykom w takim razie, Zbyszek Parafianowicz? Zaproponuje im się trwanie na warunkach Izraela. To się im zaproponuje, ale nie będzie, nie zaistnieje państwo palestyńskie. Ja myślę, że dyskusja na temat tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie teraz pomiędzy Izraelem a państwami arabskimi, nie będzie zdominowana przez Palestyńczyków i także tutaj między nami. Natomiast w takim razie przywołam słowa jednego z imamów, a właściwie to jest imam wielkiego meczetu w Mekce, Abdul Rahman al-Saudis. Powiedział 2 tygodnie temu niecałe, podczas kazania piątkowego właśnie w meczecie, w wielkim meczecie w Mekce, wygłosił kazanie, w którym powiedział, że należy być tolerancyjnym wobec Żydów. Nie powiedział, nie wymienił nazwy Izrael, ale powiedział wobec Żydów, co w ustach tego człowieka tego duchownego jest niebywałą zmianą, dlatego że do tej pory mówił o Żydach w ten sposób, że są oni szczurami, są szczurami świata, że są zabójcami proroka, że są świniami i małpami. To tego typu zdania wygłaszał co i rusz. Ja nie dlatego je przytaczam, żeby pokazywać, jak radykalny jest to imam, tylko jak wielka zmiana zaszła. I do czego teraz namawiam nas? Mianowicie do tego, kto następnie uzna państwo Izrael. I czy to będzie Arabia Saudyjska? Powiem tylko, że Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej nazwał Bahrajn taką prawie Arabią Saudyjską. Agnieszka Bryc. Ja mam wrażenie, że z państwa takiej perskiej Arabia Saudyjska będzie tym państwem, które postawi kropkę nad i. To znaczy ona będzie tą ostatnią z państw i Zatoki, być może z państw Bliskiego Wschodu, które zdecydują się na podpisanie, ale to będzie finał, to będzie ta wisienka na torcie. Jako państwo, które dzisiaj decyduje, jest takim przywódcą świata sunnickiego w tym rejonie. Natomiast słowa samego imama świadczą o tym, że decyzja jest podjęta odgórnie, że ona jest odmienna od przekonań tak zwanej arabskiej ulicy, którą dzisiaj trzeba znowu, tak jak przez wiele lat sączono antyżydowskimi, antyizraelskimi hasłami, nie wymieniając... W prasie telewizji, w meczetach. Określenie Żyd jest określeniem kogoś z definicji złego i negatywnego. To jest, tak, ulica arabska tak uważa do dziś, niezależnie od słów imama. Ja myślę, że teraz będziemy mogli obserwować wielką kampanię na rzecz przekonywania właśnie społeczności arabskich w różnych krajach, bo zresztą nawet te kraje, które już mają podpisane układy i które uznają państwo Izrael, takie jak Egipt, też tam przecież jedno się mówi w mediach oficjalnych, drugie się mówi w mediach arabskojęzycznych, trochę mniej oficjalnych, prawda? A nawet i oficjalnie czasami też są różnego rodzaju, bym powiedział, krytyczne uwagi na temat państwa Izrael i Żydów. I jeszcze ostatnia rzecz. Ameryka, Stany Zjednoczone w tym wszystkim, bo z drugiej strony mamy wyjście żołnierzy z Iraku. Dyskutuje się teraz pokój w Afganistanie. Oczywiście w tle też jest wycofanie żołnierzy amerykańskich z Iraku, ale z Afganistanu. Ale teraz z Iraku 3000 żołnierzy mają zostać wycofane do końca września, czyli szybka decyzja, szybki ruch. Pytanie, czy Ameryka zwija interes właśnie w tymże regionie świata? Agnieszka Bryc. To wydaje się, że zwija, natomiast nauczeni powinniśmy być przykładem Syrii, gdzie też oficjalnie odtrąbiono wycofanie wojsk amerykańskich, w ogóle właśnie wycofanie się Amerykanów z Syrii. O tym się okazało, że nie do końca tak jest. Cały świat był oburzony wtedy, że otaszczono Kurdów walczących z państwem islamskim. No więc właśnie, podobnie jest tutaj. Znaczy, to jest tak, że oficjalnie w nagłówkach te nagłówki będą brzmiały wycofanie się Amerykanów, ale pamiętajmy, Amerykanie nie wycofają się do końca, ponieważ nie mogą odciąć tych ostatnich, prawda, linków łączących to państwo z poszczególnymi ważnymi, jakby nie było, państwami dla Bliskiego Wschodu, by nie jakby palić mostu i mieć możliwość powrotu, więc to nie idźmy za daleko w tych naszych ocenach. Jeszcze króciutko, Zbigniew Parafianowicz. Znaczy, to jest technologia, tak? Dziś prowadzi się wojny inaczej. To przecież wszystkie sukcesy za Obamy na pograniczu afgańsko-pakistańskim były spowodowane selektywną eliminacją, jak to się pięknie mówi, za pomocą samolotów bezzałogowych. Tam nie był potrzebny 3000 garnizon wojska w prowincji Khost. Były potrzebne po prostu samoloty bezzałogowe, które startowały z bazy amerykańskiej i zabijały odpowiednie osoby. Po prostu Trump zaakceptował tą konkluzję. Tak? Te 3000 żołnierzy wycofywane z bazy Al-Tach, to nie ma realnie militarnego znaczenia, bo te wojny prowadzi się zupełnie inaczej dzisiaj. I nie polega to na budowaniu wielkich garnizonów pod stolicami. I amerykańska ambasada w Bagdadzie jest jedną z największych na świecie. To też wiele mówi o zaangażowaniu Amerykanów. No na koniec tylko jeszcze ja powiem, że to, co mówiłeś, Zbyszko, o wojnie dronowej, tak, i Baracku Obamie, który dostał przecież Nagrodę Nobla na samym początku prezydentury. Przez 2 miesiące zabił więcej osób niż George Bush w czasie 2 swoich kadencji. A teraz jeszcze jest postulat jednego z polityków norweskich, by Donald Trump dostał Nagrodę Nobla, pokojową oczywiście. No niestety jest trochę za późno na zgłoszenie tej kandydatury, bo to do lutego, ale ów polityk liczy na to, że rzeczywiście może Donald Trump dostanie tą nagrodę od szacownego kolegium z Oslo. Jak myślisz, to byłoby możliwe? Myślę, że to jest propozycja bizarna. Czyli? dziwna i zaskakująca i nierealna do przeprowadzenia. Ale też dobrze by się wpisała, na pewno się dobrze wpisze, w jakiś kontekst polityczny zbliżających się wyborów w Stanach Zjednoczonych. Czy można zawsze grać hasłem, że jednak jestem tym prezydentem, który nie tyle coś zrobił, ale nawet został doceniony przez tą Europę, która zwykle jest krytyczna wobec Trumpa. I to, co teraz też się dzieje na Bliskim Wschodzie, będzie paliwem na pewno w tej kampanii wyborczej do listopada, czyli do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Za chwilę porozmawiamy o innym polityku, który mam wrażenie, że się dobija do tej światowej elity i też chce rozgrywać swoje karty. Świat i ludzie. A jest nim prezydent Francji, Emmanuel Macron. I oczywiście musimy się odbić od Bliskiego Wschodu, bo jak widać wszystkie drogi prowadzą tam i stamtąd do polityki światowej. Ponad miesiąc temu ogromna eksplozja zmiotła port w Bejrucie, także połowę miasta albo i więcej, zabijając niemal 200 osób, raniąc ponad 6 tysięcy. Państwo zapadło się razem z tym portem. To już był finalny jakby kropka nad zapaścią ekonomiczną Libanu. I pojawia się Emmanuel Macron. I on chodzi po ulicach, wysłuchuje ludzi. Rząd podaje się do dymisji. Macron mówi, że trzeba przemian, trzeba zmian, trzeba reform. Wtedy będą pieniądze. Co się dzieje z prezydentem Francji, że on przyjeżdża i właściwie sam siebie pokazuje właśnie w tej największej krasie, jaką można w polityce, czyli ten, który pomaga ludziom, Agnieszka Bryc. Ja mam wrażenie, że to jest okazja, której nie można było zmarnować, mając takie historyczne i tradycyjne powiązania z tym konkretnym państwem. Neokolonialne. Takie jest powiązania kolonialne. Jednocześnie mając ambicje prezydenta Macrona, ale ambicje nie tylko względem samego Libanu. Oczywiście. Bo to jest jeden element, ale ambicje w ogóle względem całego basenu morza, całego, to troszeczkę powinniśmy jakby okroić, ale wiedzieć, jaki jest kierunek geopolityczny uwagi prezydenta Francji. A chodzi tu o nie tylko sam Liban, ale także zaangażowanie, czy w ogóle taką aktywność polityczną, nawet w stosunku do konfliktu w Libii, a dzisiaj także w stosunku do tego, co się dzieje na osi Grecja-Turcja. W tym wszystkim ciągle jest prezydent Macron. Kłótliwy niemalże, można powiedzieć, zdecydowany. No tak, ale mówiący ja nie pozwolę. Dobrze, ale zaznaczający swoją obecność. Nie dzieje bez woli Francji. Tak jest, ale zaznaczający swoją obecność i to jest istotne, bo dzisiaj na Bliskim Wschodzie w podobnym wymiarze zaznacza swoją obecność prezydent Erdogan, a Francja nie może utracić swojej, powiedzmy, tej swojej pozycji w basenie Morza Śródziemnego, zwłaszcza w jego wschodniej części, na rzecz Turcji. Zbigniew Parafianowicz, ja ciebie bym zapytał o ten stosunek Emmanuela Macrona, może już nie do Bliskiego Wschodu, bo trochę wyjdźmy poza ramy i poza Morze Śródziemne, ale mianowicie Rosja. Aleksiej Nawalny przecież jest w Berlinie jako ten opozycjonista najpoważniejszy, otruty przecież przez... No właśnie, jeszcze nie wiemy oczywiście, czy to służby specjalne. Wiemy, to w takim razie powiedz mi, Emmanuel Macron, który jest tym, który chce Rosję przyciągnąć do świata wszystkich państw dobrze zarabiających, najbogatszych, żeby Rosja czuła się tam pewniej i uznawać Rosję za równorzędnego partnera do rozmów. Czy to jest prawdziwe zdanie, czy raczej jednak trzeba trochę tutaj zniuansować? Nie, to jest prawdziwe w 100% zdanie. Znaczy, przede wszystkim wiemy to, że Rosjanie otruli Nawalnego, bo używanie Nowiczoka jest jak podpis, tak jest jak kaliber broni, z której się strzela w programach selektywnej eliminacji. Także to jest jakby sprawa jasna i tutaj nie ma sensu jakby dodawać znaków zapytania niepotrzebnych. A jeśli chodzi o Macrona i jego stosunek do Putina, to oczywiście tak, on próbuje zbudować taką naiwną narrację, która polega na tym, że mimo zajęcia Krymu, mimo wojny w Gruzji, mimo mieszania się w sprawy białoruskie, Rosja i Putin są partnerami, z którymi można się porozumieć. To był błąd, który popełniali Niemcy przez wiele lat i który zdaje się zaczynają dostrzegać. Ale to nawiązujesz do tego rurociągu, gazociągu nad Dnie Bałtyku Nord Stream 2, tak, który teraz właśnie w tym tygodniu miał problemy, oceniali go nawet politycy niemieccy, że no chyba to nie była dobra inwestycja, ale właściwie już jest jasne, że to jest inwestycja polityczno-strategiczna dla Niemiec i dla Rosji. Tak, Zbyszku? Wydaje się, że to jest inwestycja, która zostanie sfinalizowana, mimo tego takiego wymorzenia, które teraz zapanowało, takiej próby uzasadnienia, jakby takiego odepchnięcia od siebie, nazwijmy to umownie, jakichś takich politycznych wyrzutów sumienia w związku z Nawalnym, który był przecież leczony w Berlinie. Niemcy przez lata wierzyli, że są w stanie narzucić Rosjanom swoje reguły gry, swoje obyczaje biznesowe, prawne, swoje obyczaje polityczne w uprawianiu w dyplomacji. To jest nieprawda, bo Rosja ma inne cele, inne metody gry i inaczej postępuje ze swoimi partnerami. Bije ich po twarzy bardzo brutalnie i patrzy, jak bardzo to kogoś boli. Macron tego nie widzi, nie chce widzieć, nie dostrzega. Może widzi w tym po prostu zysk ekonomiczny dla Francji, bo dla Francji Rosja po prostu obiektywnie nie jest państwem wrogim. Francja nie rywalizuje jak Wielka Brytania na północnym Atlantyku z Rosją o głębię strategiczną, tak? To są jakby inne, mówimy o innych uwarunkowaniach i jakby z tego to wynika. Ale jest to polityk niebezpieczny, bo Macron po pierwsze jest nacjonalistą francuskim, który oczywiście ubiera te wszystkie. Jakim nacjonalistą francuskim jest? Przecież on jest technokratą, jest człowiekiem jest świata biznesu. Jest nacjonalistą, który ubiera różne hipotezy opisu świata w narracje mówiące o tym, jak bardzo mu zależy na Europie, na ładzie, na demokracji, na eksporcie praw człowieka do Libanu. Tak, do Libanu, gdzie nie wstyd jest mówić po francusku, bo mimo tego, że to jest jakby pewnego rodzaju postkolonialna narracja, to w Libanie w dobrym tonie jest mówienie po francusku, ale to wszystko jest oczywiście, to wszystko czyli jest wizerunek. Fikcja. To jest fikcja. Agnieszka Bryc. Dokończę chyba myśl Zbyszka. Dla Macrona Rosja jest daleko, daleko za Europą Wschodnią, więc nie jest tak na ostrzu noża, jak na przykład właśnie południe Europy, basen Morza Śródziemnego, czy Afryka Północna, gdzie Francja ma swoje realne interesy i właśnie w tym rejonie zainteresowania Francji od jakiegoś czasu działa Rosja. Więc jeżeli, prawda, mamy styk rosyjsko-francuski, to oprócz tego, że Francuzi mówią, ale przecież Rosja jest tym państwem, które ma broń jądrową, my też mamy broń jądrową, jesteśmy w innej lidze, więc powinniśmy rozmawiać. Natomiast Rosja, która w znacznym stopniu wpływa na układ sił na Bliskim Wschodzie, Francuzi muszą brać pod uwagę Rosję i dlatego są zainteresowani tak czy inaczej rozmawianiem z Moskwą bez względu na to, jak bardzo panuje Europa Wschodnia, a nawet sam Berlin. To w takim razie myślę, że powoli trzeba porozmawiać o Białorusi. Świat i ludzie. Gdzie oczywiście trwają protesty już ponad miesiąc. Zresztą te rocznice smutna libańska zbiega się z tymi protestami białoruskimi, bo do eksplozji doszło na dwa dni przed wyborami. Natomiast powiedzmy krótko jeszcze o tym, co się dzieje na Białorusi. Ja tylko spróbuję, byśmy poczuli ten klimat ulicy Mińskiej. To jest ulica w Mińsku. Ja się tutaj posłużę tweetem Andrzeja Poczobuta, jednego z uznanych opozycjonistów. Mińsk. A tymczasem naprzeciwko smutnych panów, którzy pilnują czarnej ściany, stoi tłum i śpiewa. Dzieci się bawią. To przed chwilą słyszeliśmy. Wiecie, co robią ci smutni panowie? Pilnują ściany. Na niej był mural. Kolejny raz zafarbowano go. Teraz milicjanci pilnują, bo nikt nie namalował go od nowa. Zbyszek Parafianowicz. Sankcje na Białoruś. To w ogóle jest możliwe, że Unia Europejska się zdecyduje na coś takiego? Tak, myślę, że do tego dojdzie. Przy czym najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby Europa, której tak naprawdę to wszystko nie obchodzi, no bo też możemy wrócić w końcu do Francji, tak, dla której nie ma czegoś takiego jak Europa Środkowa i Wschodnia, a Białoruś to jest po prostu Rosja. Mówimy o kraju, w którym wyczerpał się właśnie model sprawowania władzy, tak, i to ten paroksyzm Łukaszenki potrwa dwa miesiące, pół roku czy trzy lata. Mówimy o końcu systemu, którym trzeba zarządzić. Tym końcem trzeba w jakiś sposób zarządzić i dobrze by było, gdyby tym zarządziła Unia Europejska, no tak, a nie tylko Rosja w pojedynkę. To by było korzystne. I tutaj metoda, tu temat sankcji, karania Łukaszenki jest tak naprawdę tematem wtórnym. To jest coś, co nie do końca jest najważniejsze. Mieliśmy ostatni szczyt, tak, na którym twierdzono, że wyborów nie ma, że wybory się nie odbyły na Białorusi, a Łukaszenka nie jest uznawanym prezydentem. To była zła decyzja, bo wzywając go do dialogu, nie podano mu marchewki. Czyli tego uznania, tak? Tak. Przedstawiono w Łukaszence, pokazano kij, czyli nie uznano tych wyborów, bez pokazania drogi wyjścia. W dyplomacji to nigdy nie jest dobre rozwiązanie. Ono nie może być, jakby nigdy to nie może być rozwiązanie zamknięte. No bo jak wyobrażamy sobie dalej na przykład funkcjonowanie formatu mińskiego, skoro to jest format miński, czyli to jest sprawa Ukrainy, tutaj wchodzi i tak. Rozejmu pomiędzy Rosją, czy separatystami, a ukraińskimi władzami. Agnieszka Bryc jeszcze krótko dlatego, na temat. Dlatego prezydent Łukaszenko nie tyle zrozumiał, ale potwierdził się w przekonaniu takim, że jedynym jego wyjściem politycznym i szansą na ratunek są jednak związki z Kremlem. I panowie przecież za moment, bo 14 to za chwilę będą rozmawiać w Moskwie. Zresztą wiemy, że to będzie spotkanie. Nie wiemy, czym ono się skończy. Natomiast robocze ma być. Ma być robocze, ma być bez komunikatu. Natomiast my wiemy, że sam prezydent Łukaszenko mówił o tym, że tam będą postawione kropki nad i względem przyszłości Białorusi, a także tej dalszej, bo to jest interes Rosji, integracji między Rosją a Białorusią. A ja tylko powiem, że sankcje, jeżeli chodzi o właśnie nakładanie na Białoruś przez Unię Europejską, są cały czas dyskutowane i między innymi jednym z krajów, który zatrzymuje rozmowy, czy właściwie nie zgadza się, jest Cypr, o którym Tomasz Henryk Ilves, były prezydent Estonii, powiedział, że to jest kraj, który sprzedaje unijne paszporty rosyjskim mafiozom i szpiegom, zatrzymuje akcję Unii Europejskiej w kwestii właśnie ucisku na Białorusi, za którym stoją rosyjscy mafiozi i szpiedzy. Tej kwestii już nie będziemy rozwijać, ale myślę, że to też pokazuje, jak ten świat jest skomplikowany. Mam nadzieję, że dzisiaj udało nam się tą układankę jakoś uporządkować, Zbyszku. Dziękuję bardzo. Doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję bardzo. I Zbigniew Parafianowicz, Dziennik Gazeta Prawna. Dziękuję ci bardzo uprzejmie. Dziękuję. I myślę, że teraz po tym za chwileczkę byśmy się przenieśli na Syberię, za północ globu, czyli Spitsbergen, niepokojące wiadomości, czyli stacja Hachut nadaje. Dwa tygodnie temu filmowiec, reżyser filmów dokumentalnych Ryszard Kruk opowiadał nam o Spitsbergenie, z jednej z tamtejszych miejscowości, o niedźwiedziach, które atakują ludzi i o nieszczęśliwym, śmiertelnym wypadku. Ale na naszych oczach, a właściwie na jego oczach, powstaje Tam film o naukowcach z Torunia, którzy od 45 lat wracają na Spitsbergen. No i właśnie, on próbuje odpowiedzieć sobie na pytanie, co sprawia, że co rok na kilka miesięcy opuszczają dom, by przenieść się do krainy lodowców i wiecznej zmarzliny. Główny bohater, profesor Ireneusz Sobota, pracuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, kierując Centrum Badań Polarnych. Jego działalność naukowa wiąże się z prowadzeniem stacji polarnej na Spitsbergenie, która właśnie nazywa się Hachut. Profesor w ciągu 20 lat wyjechał na Spitsbergen ponad 30 razy. Czas więc teraz na relację o tym, co się wydarzyło w ciągu ostatnich dni na stacji polarnej Hachut. Zapytałem na początek reżysera Ryszarda Kruka o to, jak wygląda ich dzień i gdzie teraz dokładnie znajduje się wyprawa. Jesteśmy na jednej z wysp archipelagu, największej wyspie na Spitsbergenie, archipelagu Svalbard, stacji polarnej przede wszystkim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Hachut. W tej chwili jest około 3-4 stopni. Takie dość duże zachmurzenie, ale nie pada, wiatr w miarę spokojny, także tu pogodę raczej mamy dobrą do pracy. Ja zajmuję się obserwacją naukowców i zmian klimatycznych, bo dosłownie z roku na rok jak znikają lodowce. Jako reżyser, co się udało nakręcić? Jakie obrazy? Co jest takim, no można powiedzieć, hitem tego tygodnia, jeżeli chodzi o obraz i widzenie Spitsbergenu? Tu każdy dzień przynosi nowe wrażenia dla mnie jako człowieka, ale też no jako filmowca, bo jednego dnia pływaliśmy po cieśninie Forland, tutaj nad którą jest baza i którą otaczają z drugiej strony wyspa Księcia Karola i podpływaliśmy do kolejnych lodowców. Także cały dzień na takiej łodzi pontonowej, w specjalnych strojach zabezpieczających, przy pięknej pogodzie, byliśmy na lodowcu tutaj, który schodzi bezpośrednio do morza, tam były foki, ale to jest też łowisko dla niedźwiedzi polarnych, widzieliśmy tropy niedźwiedzia, całe szczęście nie spotkaliśmy go. No są cały czas nowe wrażenia, no i przede wszystkim towarzyszy nam też dobra pogoda, bo często jest słońce, piękne kolory, także mamy piękne zdjęcia, ale przede wszystkim obserwujemy pracę naukowców, którzy wchodzą tutaj na lodowce, te w górach, to trzeba podejść często w rakach, także to jest to ekspedycja polarna, natomiast też ci naukowcy muszą również być trochę cieślami, trochę znać się też na urządzeniach elektrycznych, bo to trzeba samemu wszystko naprawiać. No i my jako członkowie ekipy też tej naukowej też tu w tym wszystkim uczestniczymy, bo jak chcemy pływać łodzią i robić badania z wody, tą łódź trzeba wyciągnąć z garażu, przygotować, przetransportować na własnych barkach na brzeg. Dotykamy tego i uczestniczymy w tej pracy. To nie jest przyjazd na 2-3 dni, tylko tu jesteśmy cały czas naukowcami i uczestniczymy w ich życiu. To w takim razie oddajmy głos naukowcom, a dokładnie profesorowi Ireneuszowi Sobocie, który jeździ od kilkudziesięciu lat na Spitsbergen. Misję naukową Hachut ma w małym palcu, możemy powiedzieć. Porozmawiajmy w takim razie z panem profesorem o tym, na czym polegają te badania. Pozdrawiam, że tak powiem, spitsbergeńskiego Spitsbergenu, bo dzisiaj pogoda jest typowo spitsbergeńska, troszeczkę wieje wiatr, góry w otoczeniu są i wierzchołki przykryte przez chmury. To jest taki najczęstszy widok o tej porze roku na Spitsbergenie. A ten rok jest wyjątkowo inny, można powiedzieć, niż poprzednie lata. Nie tylko dlatego, że jest pandemia, że trudno było tutaj się dostać i my jako naukowcy jesteśmy w ogóle bardzo szczęśliwi, że udało nam się tutaj dostać po wielu perypetiach i tutaj jesteśmy. No bo między innymi okazało się, że jeśli chodzi na przykład o temperaturę powietrza, to nasze urządzenia, które tutaj są pozostawione na cały rok po ściągnięciu danych, pokazały nam, że mieliśmy najcieplejsze lato tutaj w regionie naszej stacji od początku prowadzonych badań, a więc od 1975 roku. Średnia temperatura lata wyniosła 7,6, czyli to jest bardzo, bardzo dużo. Wieloletnia średnia wynosi około 5 stopni Celsjusza, zatem ta różnica jest duża. O czym to wam mówi? Do jakich interpretacji was to doprowadza? Mówię nam przede wszystkim, że te zmiany klimatu, o których się bardzo dużo mówi ostatnio, one nie tylko, że tak powiem, zachodzą, one zachodzą bardzo szybko i z roku na rok się coraz bardziej nasilają. Tym bardziej, że jakby odzwierciedlenie tej sytuacji są równocześnie pomiary tegoroczne na lodowcach, gdzie okazało się, że nasze lodowce w ciągu tego sezonu wytopiły się prawie dwukrotnie więcej niż w latach poprzednich, w czasie takiego jednego lata polarnego, jak my to nazywamy. No lodowce wyglądają bardzo smutno, są sine, nie ma w ogóle śniegu nawet w tych górnych partiach lodowców, a przecież na ogół tam gdzieś jeszcze chodziliśmy po śniegu o tej porze roku, także no te zmiany w tym roku są wyjątkowo duże. Mogę tylko powiedzieć, że jest troszeczkę smutno, że te lodowce tak szybko nam zanikają na naszych oczach praktycznie z dnia na dzień. Mamy nadzieję, że w przyszłych latach jeszcze, bo to niektóre lodowce nie są duże, będziemy mieli na czym pracować. Profesor Ireneusz Sobota, a wcześniej reżyser Ryszard Kruk, rozmawialiśmy o lodowcach. Za tydzień kolejna relacja ze stacji Hachów na Spitsbergenie i tą relacją kończymy audycję Świat i Ludzie. Michał Jakubik zrealizował program, Sylwia Hej była jego wydawcą. Michał Żakowski, do usłyszenia. Społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Fundacja Świętego Mikołaja buduje sieć solidarnych szkół. Wypłacamy stypendia, budujemy solidarność. Wejdź na www.mikołaj.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Sławomir Mrożek. Krótkie, ale całe historie. Opowiadania wybrane. Czy to Andrzej Mastalerz? Muzyka Łukasz Borowiecki. Gdy otwieraliśmy paczki z ostatniego transportu, błysk metalu pozwalał przypuszczać, że są to aluminiowe garnki. Tymczasem nasz dom towarowy otrzymał 400 nowych półpancerzy. Model XVI wiek, używany swego czasu przez landsknechtów. Barbara Marcinik, zapraszam, od najbliższego poniedziałku, około 11:45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Euro mamy sprzęty dla wszystkich. Dla wymagających. Dla łowców okazji. I dla tych, którzy zawsze muszą być na czasie. A to wszystko w ultra niskich cenach. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, Sony, Android TV za 4299. Taniej o 900 zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Red, znasz naszą nową promocję? Pewnie. Od kuchni. Tylko do 23 września wybrane kuchnie na wymiar taniej o VAT i w 20 ratach. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Marian, a gdzie ty się wybierasz? Na 18 idę. Na 18! No, na 18. A kto ciebie na 18 zaprosił? A Media Expert. Jeszcze prezenty od nich dostanę. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Huawei P40 Lite L. Teraz za 599, a Samsung Note 10 teraz taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy.